展望とか。Még kapnák most, én nem tudom, még odáig érte. Nem kap semmit, semmi kérdezett. Még kaptam volna, ilyenkor nem szoktam én kapni. Még kapnak, mi a már. Hát jó gondolat. Nincs nem sokáig kell. Mondom, hány éven át? Nincs nem odartatta, akkor már nem hordogatta, akkor biztos nem mennék ki. Így kivisz. Így kivány. Mekkorát nyűjtett. Nem tudom, neked ezt a legfárt berakni máma. Esi? Nem tudom, neked legfárt főznem mostan. Fogalma nincs. Hát nem áll le, ez olyan dolog, hogy ez nem áll le. Ez muszáj megcsinálni. Na nem muszáj, sőt, nem kellett volna meg se vennék. Még keverjem nekik, egész nap kint vagyok a napon. Most egy kevergessen, menj a fekébe. Mindjárt kis hívom. Egy oroszlát, keverek aztán meg elég jó. Én meg bemez, mert én kigyűjt, lehagyő rá kicsit. Akkor itt voltam ott. Meghalódott. Itt vagyok, hogy akkor. Hát le van te zárjék, a másik szét. Mi tegyen? Hát nem ülök én oda. Nem. Kint voltam a napon egész évig, ott az milyen rossz? Hát hogy mi volna? Kapartad odébb a hűló? Kapartam, hogy az udalakat emelgettem mindenki idejében. Csak! Na, mit csinált a Veljko? A Veljko felcsapott sofőrnek. No. Van esze neki, hogy ne fogjon ottan lapát, meg Bellanellet, ne nézd rémet őket. Hát akkor vannak tényleg okos. Hát olyan annyi volt. Látszik, hogy nem is kell nagyon dolgozni. Én nem fogok hanem elgátni innen, mert faszta. Ravasz. Megszokta, hogy egyet szokott más. Ott is dolgozik, hogy ilyen hajtania kell neki, a hajtás. Ja. Hiszen nem volt ez így jó. Hiszen mi lett volna jó, hogyha mindenki minden lett volna. Behajtotta volna, odahajtotta volna, és akkor egy-kettő leöntötte volna. Az meg a kombályos meg agy várja. Na egy fasz volt van neki az egész. Ugyanannyit fizet, hogyha vár, vagy nem vár, érted? Ja. Agy várjon a privát. Kijüttem, mert itt jobb a levegő. Lenged ez a szél, azt jobb. A végén. De jó, víz és itt a vizet is. Sok vizet ittál? Hm? Ne ittál a vizet, meg ilyen szokfélét, ennyi volt. Pálinka. Hm? Pálinka. Hát nem ittam pálinkát, se sört. A sört nem bírom, mert akkor nagyon sokat iszok rá. Biztos, hogy ködös a idéve, mamával vagy az anyival. Miért? Az elég pár, nem? Megölelek ennek is. Ennyi volt nagyjából. Elgettem, kint voltam. Tudom, hogy mint a kombály, akkor egy is jó rossz a pihenés volt, mert akkor dekrepált. Dekrepált? Aha. Akkor jó jártam. Akkor volt a pihenés. Á, Mendi, nem volt addig. Önt is, csukás, ez volt. Tényleg, amit csinál. Ugyanezt tett. Amit én. Öreg hígyre. Elhívott már. Nem nagy valami. Nem épp, hogy irodába keltene. Hát az a szakmád. Mit van? Hát. Az a szakmád. Irodába tettem volna. Ilyesmiben. Semmi közem sem volna. Én máshova biztosan, ha így ilyesmiben nem megyek el. Soha se. Mi tudod, fiam? Hogy ne tudnám? Skadni, hogy tömjenek a fogosra, jár a szájuk. Van mondanak mindent. Csak itt lenézés. Miért nincs munkád, azért? Nem, azért, hogy ott vagyok. Ma visszamondják a kettő falban az orrabban, meg a bajsa. Más, mint bajsa, a fickó. Bajsa, meg az orrabból vissza fogja mondani mindent. Nem tudnád? Üljél egy kicsit a székre. Nem ülök. Nem sokára szólok neki is. De szóljál már lefekül biztosan. Az anyjánál is, ahogy nem tudom, hogy mit csináltak, bostak. Az ott is lefáradtak. Jó ez a lekvár, nem kell elfőzni. Én ezt a lekvárt nem szeretem. Az ennyi is sem nagyon, nem mindig fosok tőle. A sárga barát lekvárt szeretem, meg a színe lekvárt. Azokat keményre kellett főzni, az olyan, hogy megfogad, beállítod és benne marad. Tudod, milyen kemény szokott lenni. Benne marad a kanál. Hagyjad, hogy pihenjen. Látom, még van a lábad agadó. Ez van. A piacon árul akkor is nem bír leülni. Ahol az a kis szék, amit össze lehet csukni. Máskor meg volt. A most is megvan az van arról, csak meg kellene javítani, mert eltölt valami. Ez elköz inni, megenni ott valahova, a halaskó vagy valahova. És bírna ülni, hát nem ott fél napig állni. Borzasztó. Majd az ott unokálja akkor. Mit lesz nálunk? Kinek lesz? Veri kéknél annyi? Hát mi nálunk? Mi lesz a kisomok, a négy határ. Aminek a dolga lesz. Ugye beteg vagy. Ja, milyen beteg? Van szobája is az annak. Képzeld, nem ittam már kávét egy hónap. Nem tudom, nézette a anyád már a mestről. Azt mondta, hogy becementezik már elejét. Mit mondasz? Hát elejét becementezzük. Ah, és miért? Hát neki jön messze. Körülj a hálót venni, akkor szöget. Homok meg cement. Nem, nagy tudomány az egész. Hát csak ilyen melegben nem lehet kívánni. Ezt mind is meg tudjuk simán. Nem kérde Piktor, senki. Hát

Ha? Ha? Attila? Beleszállt egy darázs, kikiszedte. Micsoda? Hogy szállt be egy darázs önbe. Hol? Nem tudom, hogy darázs. Ölöd meg. Benne volt. De meg volt? Nem, kivette. Ez már megbaszolhatott, mi? Én megyek alatt, hogy kicsit. Te veled nem bírok fent állni, ne. Én, te mondod, egész a kint voltam a... Én. Ne arra ugye, kint láttam a... Ma a én is kint láttam a... De hagyjál már békén a hülyeségekkel. Nem. Látom, minek kellett a... Ennyire barack máma. Lehetett volna a szombaton, vagy jövő kedve. Kimosod aztán, hogy kevered nekem. Nem fogom, nem van keverni. Pihegyek, pihenek, vagy elég volt már. Főkeltem még 4 óra. Megyek, pihenek! maximálisak vagyunk. Mit gondoltak? Mi a szar? Jézus. Thank you. Ki mostad? Várják, jól nézni meg, nem elég, ami van bent. Ugye, megyek, pihenek. Adtam Laconnak vizet?